arba to mo gore kare mina diar jangara are ta kuno ka do mina kiya genitara are jebel bele bida ka ka kuno bele bele ra ka do mina kiya kudu gera nam are do mina kala tira ka fara bele bele ni kala si sika ko ba la kirara aba ti ona nam o le ko ba nya ka mi mu gadu gana sunai dira ko ay kudu ya mana wa hum la kudu arba dana ladina mi la bole ay ala mana la Jati wala di fatanna ala ko wallahi nga jaw ga lagi ga nyama o ala jinna mo jamana ni rabule yamo akira shabar nyatele na mi kurana jigira adi ala kirama ani mo mir bena utirira ko me fo kelo wurle ka bi ake kara ne ake kara du mina da kurana ben ya lorle tabin kurana ke kara du wa mal balaga nam ara kurana kara maga biya yun ara lo maga lagi ga moko biya ngi nga ko na ke kala dugu mina lamina fami be fara banu dugu mogor le tabin mo mere kamera worte tabin ko ga misal le ke fo alori tabin la gele ne ke araw abani alori le ale gulami muadu wana tu aitrabu ya bulu amana wa umla bulana bal badana lajina bi rabbi ni nan ko duwa sakara la duwar kasa kar ko nya bangi kayira dugu mo gorra nya biya la fe dugu mo gor yalo nya re tia la fe dugu mo gor yalo nya be teni elo ya kunu amana wa ulal badana wal gharbatana lajina min rabbihim wala yalamana la lajina sadaku wa yalamana ghaibin badbina wala yalamana ghaibin o araga ti wala yartuli enan ko badu le kana blarkuna ar tie bugo nyora dugura tugu dar jarawi wala wala badana lajina min rabbi wala wala yar jarawi mana allah lajina ya ta ku domana ya gadala wao ayudako ku mun jar ya gadala wao ayudako ku demari ya gadala wao ayudako ku traga worrali wao ala jar jarawi ayagulo amana anyana fe ayagulo amana ala limani nyana ayagulo amana wala Adu patana. Wallahi ala ko ngajaw gal lagi nganyama o. Ala gina. Kira siabar ba. Minda bunde. Ko ngani ngatile. Wallahi adu patana. Ala ko wallahi ngajaw gal lagi nganyama o. Ala gina. Kira siabar ba. Minda bunde. Ko ngani ngatile. Wallahi ala manda. Ala na don bangi gabar bar bar bar. Ala gina. Ala mor ko nyabangi. Soda ku. Ni tene ngena artale mani nyara. Wallahi ala manda. Ala don bangi ke. Ala gina. Mariya tiga bakar tura. Ala manda. اللهم صل وسلم على نبي الكريم الذي من عمل بيده على المكسوده من عمل بيده على المكسوده إن الله تعالى يصلي على مولى الناس وعلى أيوة الناس يصلون على مولى الناس وعلى السماوات يصلون على مولى الناس أيوة الناس صلوا على معلم الناس وامتعلم والذرلين يصلين على معلم الناس وامتعلم أيها الناس صلوا على معلم الناس وامتعلم ونمرة في جورينا تصلين على معلم الناس وامتعلم أيها الناس صلوا على معلم الناس وامتعلم أتالي ثاني في البرد تصلين على معلم الناس وامتعلم أيها الناس صلوا على معلم الناس وامتعلم ألف ولا من عيال لا من أبي أنا مويا مي أكرم ودين كم ناني بو أبين أكرم ودين كم ناني كونو أكرم ودين قلم بي ألف فا منو أكرم ودين بي لا دو أمان أيام إنجليزي را شادين دو كرا ماي نامو أتاكوني نعى شادين مودي نادو أبين أكو أمان عندلي ألف ولا من ناسي بنا كرمودون كاكاكو كاكاكو كرمودون صورو نامو يا اكبلي تابين ودنك الله مصالو نجرب علينا لا نعلم يا تفكر فقرانا يري نامو فاجي ياكي يري نامو سيدي قروان ياسي كرا نامو ولا كيراكو نموكو تيسا نام اي كالو مو نتي سالي نام ايسكا كونغورو نامو نموكو ميادي جاتي واسكا كونغورو سا تيبين ارا ياسي كرا ياسي بي هايا مو ناني انديلاوا تيبين هايا مو ناني انديلاوا نيكا ياسي كرا نامو حرفو كلينغلم بي ملغا تاندا نيجي نامو harabu kelengelem bi ele melega tanaw kajigi namu abiyatu ke ka faragnini ale samoyi ke hina nginaye nyaka sa arki ajo warno worlo arka ta ke tasere duwa karno worlo arka ta ke tane kabur karno worlo arka ta ke yasu tarano worlo arka ta ke kabur bay ke ka faragninaye ila yom kiyamati wallahi ayaqulu amana wa hum la yaqulun hala madana la jina min abule لا يعلم أن الله لا دين صدقه ولا يعلم أن الكلمين ولا يعلم أن الكلمين يا سارة سلامك يا سارة أرسلك أكراو على من تكون سرنا ياسين الله أكلك أكراو على من تكون سرنا ياسين أكو أرى ياسين كرا عرف لونك أرى ياسين كرا عرف لونك دي أن لا أبيا بابك أقول دي أن لا ara filon la takasi ka yasi kara namu wala ba kirawu ala ma takun sonna yasi namu ara yasi kara arif lonu koso namu la ala li ajli ma takun namu ara yasi kara arif lonu koso ni mo sara ya yasi kara kabo abra gira ka diama namu yasi ka yasi kara filon filon biar tiara ara yasi kara wo bedwe namu adonu wara ba kasi ka yasi kara kabo abra gira ka diama namu wala la lo kaburu ka yasi kara kabo abra gira ka diama yasi harabu kelengelen die abe ha ya mo ani ndelawa namu mabo hayaw biri harafu kelengelen die dia harafu dalo sita mingu mat ni zigrata mila ngi sang aka ngiri ngiri namu oyo aka ngiri ngiri hakla nyamna ka to amatunguna namu arabu kelenga mbiya melaka tanna ne jigi tebin iya kura na ya shikara kiasi ya ko kiya kara kiasi ya ko dalili me biara nga wuleta namu namu kuli albu na yal tebin nyaka yasi takwa ya kara namu karamodon kanya ile mata kanya ile mata ko ya ustaji la takira haje suran tebin akonga na mokana sore kara namu nam marhaba marhaba nam nam abete ni howa kamya abete ni so kelin ke piano abete ni howa ati soro marhaba nam bismillah la nazala la zadina muhammadin anadama ya bidai daima da bidawa min murkila la nazala zalina la zadina muhammadin anadama ya bidai daima da bidawa min murkila la nazala zalina la zadina muhammadin anadama ya bidai Dai ma da bidawa min mulkila mi karam o namu akadado yashira ne kadado yashira namu ala ka fonyo du karam o doyi namu akayele maka karam o fara ko ya ustaji la takira khaje surandi bako akon karam o sormi ya karam kana kara namu lo anjalna khajal qur'ana ala jabali Fatiha mudawwali amya jadila Fatiha mudawwali amya jadila Fatiha mudawwali amya jadila Wa tilkalla mushalu Nadribu alinadi Lalaum yatabakar Nadribu alinadi Lalaum yatabakar Naam Naam مرحبا مرحبا اكو يا استاذ لا تكره حاجه سورالي اكو نرمو كان سورين كرا انا ما كل ما نامو منو كو سونا كرا تبين اكو فاني بريو منو تبين اكو بنا يا شرا كوكو بنا قران را نامو ولا بعد ربنا ابي جابوا نلنا تجيبوا المثلي I don't know. Ara ka fara tubi hakla man ya soro dara ko man ya soro ta mo gar maga maga karsu karbo nyani ka oyo wakana lilanu aida de jadala aida kalamba aida de jadala aida kalamba aida de jadala aida de jadala aida de jadala nam mo ya me nam ako ngana mo mba nam bana bana qurana ra sabin la haula ولا قوه الا بالله لا اله الا هو ولا قوه الا بالله مو ميدو بنا كون راه عامون ني نكونا كورا وران تاكا كوكو جماكا جنجا كابين جماكا جنا كوكو كرمو دونكا سا كابين اسارا نعم الله مغر كاتا كاتا سودو سندي اولبنا من مؤاخذنا ثم يجربوا ويقولوا امنا وهم لا يبتلون ولا يبتلون الا جنا ولا يعلمنا لا يعلمنا ولا يعلمنا الغيبين ولا يعلمنا الغيبين كل قلب عيال اضربوا الله مغفلا مريم Namu Mariambe Tebin Mugia kamea kwa karamogodun alabantiana Namu Ayri tadiyara Kako Karamogia kamaru Tebin Ako niyo wazuni karamogodimiyo Namu Nani labanata Tebin Wajili gala msa Kwa Nani ribu alinasi Lala umuja tabakaru Nani ribu alinasi Lala umuja tabakaru Kudongani nyimeyo La msa Alami talimiye Nani ribu alinasi Nyala karilina Kana karamagari la la umya tabakaru na kasi soro Tukara mogodoni la la umya tabakaru Tukara mori la la umya tabakaru Allah mo mobila be bona ni sola la mobila la ala kakar modon banye pa pa pa akakar modon nyara ka bianya ka kia koro ke tane janama la ida mega akakar modon nyinga ako community la bandiana ko wako munuti sigita nam wanta alam talamiji nam ngam do biyele elo nya kula biema tebin o ni digre la bal nyanda seti ki se ngi sigima ko ya wandalina hada qur'ana ala jabali raja wa qata mudajjalina ya nabila wa tilka la mushalu nadribu alina nadribu alina nadribu alina Nam aku le salasa ti asia nam aku ko do ko sawada debin ko sawada wala kan nu labandianda nam sey ko gibu biya ka biya te ko nya sawada ka wala fo nam aku ajo na laba jumay debin aku ningi nya ni fe fo ko ngule na ji la fama ko ndu laka nam ningi nya ni ti ti ko nya bo nya ti bo nya ninga bo ka ta ji gara gara ni ti am bo ko ti ni ni ti am ti ya ki lebu ودنا ولا مشالو نريبوا لناس لعلهم يتفكرون نريبوا لناس لعلهم يتفكرون أنا بومي هني بونا كي ما عمرو كي كتا كي كتا لو كابو كارا كارا ني ني أنا كيتيا بقول لك الله بني أنا ولا تبي أقول دعاني كي ما كان يكون يا ربي ربي كم مسوم مسوم كتا كتا كتا أرك أبو كارا كارا نيو كتيا كنيو ليبو Kama tu anda sakima ala la mure wanari wala karubo roga na salabe wala karubo roga na salabe wala karubo roga na salabe ala la mure wanari ala la mure wanari ala la mure wanari Rogana salabe Jana ko do mena nya fore ne ka mo mo ke ko ma ke yer ko ni ay kana ta juya tere ju sura debin arba me kan yoy ta are yer ko ni yoy juya do biar ju sura ni yoy ni abadan ko tawe oyo debin ni le mo mo biya ke la bandinya namo ni le mo mo biya ke la bandinya debin yer ko ni mo ay ala kle do be ju sura abadan e ka to ke la bandinya samo kara mo yere rau al qur'an Wa al-Qur'an wana karamba bi ala karasi ba yara kwati ajangara nya daya bo nyama biya gisurati tebin ina ko wa jade ama wa karal qur'ana tebin mo me ya kara nam ya kara ya mana lo do ka mana mina ida ya bo nyama ya walenge e fo nyama ka me ya walenge wala ba wa al qur'ana e tebin mo kana karamba garu nya ka salamina sawni kombo nam dukore kombo tebin Sai komo dukore kombo. Kama bakati alem samaru walaradu. Bakati alem samaru walaradu. Wana karambaru esiga duamina kie kurana kara akasalamina wodua kombo. Tebin. Esergeina duamina wodua kombo. Esigidu beduamina wodua kombo. Tebin. Atama tama duade tama duamira kita kurana kara nuara kita nyane ke duara wodua kombo. Oyo. Akuika ya tama duamima au. Adia kombo. Ali binamin ali bana. Ayyabudu amana wa umulabudana. Amma daati ga mo dara ani baba ko mande ne kan wuri re ya bo kere manta ka do an wurti e ala ki amanyi makoso nam asharata nam onura ko enta kifu nam ala ko to ama amina anti ami fula fula ibn ayal akara mo de namo akanga mo ka yella bandiana de kemi ngi nye ngi fari fo nya ni raw nam nga taka mo de nya ngi ngore le fo te bi wa ngi nyi fo ka mbirbiri ka ay karamo ko ka yer ko ne tiay nga bo gara gara nyi tiay ki li abuki do ya mo de tiay namo ngi be fami wole ko ko bere ako abrana ako anna hasidu ko ti du nasa ko ko mbali asri ka do baale ni mbado ni asri ya ni bali asri le asri bi do ati do arjina ra ko li asri la bandinya ngo ko ko le kera nam ya tere kuli baza ni ya tere kuli baza ni ya tere kuli baza ni ya tere kuli baza ni ya tere kuli ya dumu ya dumu Allah karra nyama anya duwa ulike ka duwa ka duwa mobile tigiri ka duwa ka andia diele ala to anya duwa tugu ya soro anya kuna sini mi nya wuri kana fajar fajar le tamla nje fe mi wura fajar ko ntaka bo sapin nje do war do to ntaka bena kana ika lo ndama biye be nyado le ma mbora ya mo mo ya lo sa sa so no be safili mbora ngo mna ka teme badawa tabe akunya mna fena yozu malanga ta doyi wurle ka lo dogoma do tandie na yesoro kasa oku wurra wurle ambe na na ni do nta kala bedwa mina inshallah kuna dia lo ne be na na nyama wurbe tara nyama ya lo wurka ko yi ci ta ne do be goro ko ndo wala ba ko moti ya lo do be na na nyama anya na be ka teme nyona albra abongo ta tora do marti ranga oyo dirngero fe ana to do ni ga ni na rafo yi aren aran na tuota e ka lonni tisa ko nonya na la lepe mo go soro lamani yanda ta ku ku ni kana o bekar dal ko lati be teni do be lor bor ranga na lota ka fere burunga ko ngi kana lor bori wa munu ar kam mani aku nai an ga nyoti yake yina ya lo ali mo ko nta waji ulu ma duwan jani inshallah abata ni woti tei do ranya ta sigi sira to ko ko ne ule mi ube utara kan go inshallah ina na an duwan ga nyoi ka duwan ga sala ma biye ya duwa ke ala ma hina ami adonu ya duwa kyare inshallah ka duwa kya layi mama ye inshallah ka duwa kya layi mama ye allah mama ko ka asoro inshallah ni aka ladi ba nyana manzo e nya inshallah ni ayir ma asoro abunur ka ayir ladi Ya man dara li muslimin atirku li hadada wa atiru wa jadabendikun Fainna la fasadda Ya dumu bada liyye wal karamne Ya dumu bada liyye wal karamne Ya dumu bada liyye wal karamne Anko maki akwa yata Ama amko yakwa ala mahina na Kebin Ako ala na nyin ngarke Kebin Aina ola mawukun Wa ina ho tabawukun Aina Alamarukum wa inna rotabarukum wa nasu ya waluna mungara wa umusakitum wa nasu ya waluna mungara wa umusakitum aina alamarukum wa inna rotabarukum wa nasu ya waluna mungara wa umusakitum aina alamarukum akram gor be min walle wa inna rotabarukum karanga ba garbe mini namu ana wala mahukum karama ko dor bele ba bonale namu yelondi mogorma tebin dor be woshe kasi barale dugu biebe ne kene biebe wala gro to bawo namu ayala ko woni atisira namu ati garengere ado ya fa nyamale tebin wala gro to bawo tebin ari gmalo ngasie limam mire yere nimar wa kallo ka hundu ba wala gro to bawo aya karaka ko fuariye kar kawandi kala ko fuariye Alena ni ngarke tabin aina ulama hukum akar mor be men ngale Mi mo wala ko ngori ke fami man di Allah e aman ya kere mo hor bi agara alo karam o do agar dadi arabe mini koko ni karam ko mi do ala kal doni dima ilo kan li asriya ke karam o di li asriya ke namu namu le se do de ajira karam o rlima koko sedi nam le la benani sutina e so fa lor bi afe abiya ni ko radoni akanya ko do mi do wala ko li asriya ko kono fa wala ko yo fere gen wala ko karam o ru kebin Ali kay mo ma fo ko kala lo tialo ko no do wala nya kala mo rafika mo tiafo yi hala mo tangi nan do ndaka biare nya kala ka mo tiafo yi wo ya no wo gisu chai no wo gisu chai no ro bel di sura ya ya no di sura ko fa il ham kanara na amu marhaba ko ma lo ma ba ani ci ka oje nam ala ni mala ka kami ko nam مرحبا هاي هاي ني كون دولو جانو هاي ني امبي ديغو هالي ني دين لوكا كوسو نعم مرحبا دين لوكا كان ولا اه اكاتيل انا لا بار بكا كوبو ابيتيني ميكا بي ميكا بي مين انا ني كورول وا كورول بارا دوغ بارا دوغ بارا فورما اري كومول ديالو كو بانا ني كانا هي انا كانا كو كوبو نا كاتمي شاف جابي وكو ني كما كاتمي ديرو ابيتيني كاوكي Allahumma salli ala Muhammadin fi lawati wa salli ala Muhammadin fi lawati wa salli ala Muhammadin fi lawati wa salli ala Muhammadin fi lawati salli ala Muhammadin fi lawati ale ale karabo de haklandi lon bako benta nabi ta labania juna de e fami fo karamo yo aya karamo bo nya karamo tiya nya ka bo gara gara o aya karamo nyeni wallahi era kiya karamo tiya karamo do karamo de nya karamo tiya na yoy abada karamo do aduna tiya na ala hara tiya na na ko na karamo di yina na tabin karamo de media nya karamo farango ma nya aduna tiya na ya ala hara tiya na tabin Alibna min wasbana suwaydaqo ayakunu amana wa hum yudana Alibna min wasbana Alibna min wasbana Alibna min wasbana Alibna min wasbana